أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. روان دي آيات كريمة کے یوسو بیمانے او یوسو پلیتے اللہ ذکر کرے، چپاغی کیو لا یؤمنون باللہ، دویم ذکر کو ولا بالیوم الآخر، دریم ذکر کو ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اوسلورم ذکر کو ولا یدینون دین الحق. اس اللہ پہ دیو یو باند وضاحت کر تفصیل بھی کئی دٹول نہ اول رواغستو لا یؤمنون باللہ، ایمان نروڑی پہ یو والد اللہ باندے، اللہ کوئی منلو خو اللہ یو نہ منلو، اللہ لے نازولیو نائبان مقرر کریو، چاویل یہود ویل عزیر علیہ السلام دا اللہ نازولے دے، عیسیانو دا قدوا چی مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو سلام دا اللہ نازولے رہے، دے عقیدن نوا چوزیر علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک دا اللہ زامن دی، عقیدے داو چی دا دا اللہ نیاز بینان دی، دا اللہ نازولی دی، او هر سڑے د خپل نازولی نه مجبور وي، کله چې زوی نازولی شي یا کله چې لور نازولی شي نو کاغی بیا غلم په سر ته بینو څوک ورته څه نه وایي، د پلار نه که هر قسم ډیمانډ او مطالبه کوي نو پلار بے پہ قرض و راخلی پہ سود بے راخلی خود دغا شے بخام خاروٹی داولی زکا دا سړی د دې خپل نازولی نه دا پلار د دې خپل بچینه مجبور دی. د يهود هم دا عقیده و، د نصارا هم دا عقیده و، چې نعوذ بالله من ذلک. يهود بویل عزیر علیہ السلام دا د الله نازولی دی. اس عزیر علیہ السلام چې کم قسم مطالبه کوي اللہ نعوذ باللہ من ذالک مجبور دے اب خامخا کر. بلی غاڑی تا دا نصارو دا کفر عقیدہ داوا چاگی ویل عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نازولے دے، او چس عیسیٰ علیہ السلام کول غواڑی سوک داغن تپوس کولو والا نشتا، او چس غواڑی نو اللہ مغرنگی کئی زکا دے دا اللہ نازولے. یہود خو پدی خبر کافران شو چاغی ویل عزیر ابن اللہ کافران شو، نصارا پدی خبر کافران شو چاغی ویل المسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نازولے. مگر مومنوں پہ کشادہ ارائے زمونگ مومنان تو گورو زمونگ مسلمانان تو گورو، دغد یہودو دغد نصارو عقیدہ پا مونگ کے راغا. سو کوئی پیر بابا رحمت اللہ لے دا اللہ نازولے لے وہی کنوئی، سو کوئی لوی زوان علیہ الرحمت دا اللہ نازولے لے، سو کوئی کاکا سیب دا اللہ نازولے رے، سو کوئی نظر بوستان بابا دا اللہ نازولے رے، سو کوئی شیخ بابا، او سو کوئی دا سوکنو می عمر بابا ویدہ دا اللہ نازولی دے. اس پا دے نازولی کی عقیدہ دا ندا چنوز باللہ من ذالک دا اللہ نا پیدا دی، عقیدہ ام دغدا چسنگ یو تن د خپل نازولی نه مجبور وی، او د خپل نازولی هر یو نیاز اوړی او منی، داسې دا د الله نازولی دی، الله د دوی هر یو نیاز هغه اوړی او منی. نو مونږ دی ته وایو او دوی زمونږ سوال الله ته پیش کوي، نو الله د دوی هر سوال هغه منی. زمونږ مسلمانان که دا کار کوي، نہ یہودی شو نہ نصرانی شو نہ کافر شو، او یہودی و نصرانی کا کافر دے نو پدی عقیدہ کافر دے، حالان کہ دا ٹول عقائد دا کفر عقائد دی. خدا سا دا دا نا پوہے دا وجہ یو تن چھ قرآن تا کین آستو نہ تکورا چھ دے دے عقیدے لے چھوٹی ورکی یو کن ورکی ددا عقیدہ با بالکل صفاش. تمام ملگرے رے حج لتلے اہو یل تم مکی سے درس کئی ماخام مجھ نپس بیت اللہ کے وی اغتا زم کے نما رو رو پلار بم کے ناستو وی رو رو بمیل جزت توافو نکو وی ما بلے چھ رازہ سڑیا کینا تواب بیا روستو کو رازہ مکی سے ماخام مزنوال تر ماسخوتن منز پورے بیت اللہ کے بیان کئی درس کئی آدھے دا شیخ غلام اللہ خان سے شاگرد دے رحمت اللہ لے آدھے شیخ حسین علی رحمت اللہ لے دو شاگردہ یو حضرت شیخو دا پنچ پیر زمونگ دا استادان و استاز او یو دا پینڈے شیخو غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دا مکی سے دا دا پینڈے دا شیخ شاگرد دے. چونکہ استازان کو استاز کو ردوانو یو عمدہ سے درس کئی عمدہ سے بیان کئی لگا سنگ چی زمونگ استازان زمونگ ملگرے اگر میں تبوز کولو میں ما سرار ارورس خبری کئی نو فقی صاحب چې څه تپوزونه داغه نه شوي او کم جواب ورکړي نو ماته په سباغه وای وی نن ته یو تن دا تپوس وکړو ته ده ویلې بیا ته بل تن دا تپوس وکړو ته ده ویل چټ خلک ورکوي کن نو نن راته ویل وی بیگانه وی د حج احکام شروع کړ نو مې دینه مخکې څه ویلې وی دینه مخکې تشه عقیده وه چې دا اولې ورځې نه تلی هم نو یې عقیدې شروع کړې ده هغوی دا دومره ورځې تقریبا پنځلس شل ورځې زما شوې چې وی مسلسل دی په عقیده باندې شروع دی او بیان د توحید کوي رد د شرک کوي او د سنې ثابت دی د قرآن نه داسې لکه څنګه چې زموږ استادانې ثابت دی نوی بیگانه د حج احکام شروع کړ چې داسي بکوي داسي بکوي داسي بکوي اسه سوچ دی خبره ته اوکې چې طریقې کار تک سړې پام اوکې نو سړې حیران شي داول نه د حج بیان ولې نه شروع کړ اول نه د حج بیان ولې نه شروع کړ اول خلک مسلمانان کړل طواف کول خو مسلمان نو حجر اسود کول خو مسلمان خو نو کنه د صفا او د مروه سعی کول خو مسلمان نو عمره کول خوشاله دو درې طواف مې وکړل او سلور طواف مې وکړل او یو عمره مې وکړه د جارحانه نو یو عمره مې د پاکستان نو کو یو عمره مې د تنعیم نو کو د عائشې رضی الله تعالی عنها د جماعت نه او یو عمره به انشاء الله غټ عمره یو مې د پاکستان نو کو یو غټ عمره بیا د مدینې نه کو دې ته خوشحالېدو خو مسلمان خو نو کنه لبیک اللهم لبیک ویل خو مسلمان خو نو کنه د دې په مطلب چرته پوهېدو دا دومره وزري بیان د عقیدو کو او یې سب بلا دنیا وته ناست دی داسې یو غټ ټیپ ورسره دی ما یو تن ویډیو کړو ما ته بیا خوړو یو غټ ټیپ ورته داسې پروتی مونږ کوم ملګري تلې هغې لیدلې که تاسو ته یا چې مونږ بلته یو ټیپ باندې ریکارډینګ کړو هغه رنګ ټیپ هم داسې وړوکې مایک ورته لګولې پاغه ټیپ کې کمال داله چې ریکارډینګ هم کوي او سپیکرونو آواز هم راوځي هغه ایخي په میز باندې لګي هندوستان پاکستان افغانستان دا نور چې کوم داسې ملکونه دي چې اردو باندې پوهیږي دغه خلک وته ناست دي اردو کې بیان کوي او بلا دنیا وته ناست یو نخې دادا چې بیت الله کې کوم ځای کې ډېر او ښایسته پانوسونه لګېدلي دي د هغې د لاندې مکی صاحب ناست دی غټه نخې هم ده څوک ځي جیان د چا نه په ځای درې څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي وایي بای مکی صاحب درس کې هلته کېنه وته مونږ چې کوم ملګري زو مونږ ته وایي اوس دا دومره ورځې هغه د عقیدې بیان وکړو خلکو له عقیده بالکل برابره کړه نو اوس یې ورته د حج احکام شروع کړ اوس به حج هم فائده درکوي طواف هم فائده درکوي عمره هم فائده درکوي هر څه فائده درکوي مقصد د خبرې دا دا دومره خبره مې دې پورې وکړه چې یهود خو په دې عقیده کافران شو نصاره عیسیان په دې عقیده کافران شو بس موږ د بعض مسلمانانو هم دا عقیده ده ناپوه دي حجونه عمرې کوي طوافونه کوي خیراتونه کوي قربانیانې کوي خو عقیده تباه ده کوشش پہ ہو کے اخواری پہ ہو کے قرآن تے کے نہ وے نہ دغ عقیدے رب چھوٹی بیا ور کی نوس اللہ تفصیل کئی دلا یؤمنون باللہ پدی یو یو خبر اللہ تفصیل کئی اس ترجمہ دا آسان دا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت الیہود اوان یہودیان عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام نازولے دا اللہ دے. وقالت النصارى اوی نصرانیان المسیح ابن اللہ مسیح علیہ السلام نازولے دا اللہ دے. دا عیسیٰ علیہ السلام یونم مسیح مسیح و تزکوی یا دا سیاحت ندے چنارو کسو کے بگرزے دو او دغرنگی دا خپل شریعت بیان بے کور او یادا مسیح دا مسایم سے ہو ندے ومسہو برؤوسکو سمانا ہوا لاس راکے پسرون خپلو باندے نو مسیح مسایم سے ہو بے لکھی گی لاس راکو تا یا تن با مادرزات رندو یا با برگی مرض والو نو چیسا علیہ السلام با پی لاس راکو اگا با ٹک ٹاک شو. وقالت النصارى المسيح ابن الله اوائی نصرانیان مسیح علیہ السلام نازول دا اللہ دے. نو اے دا حقیقت تے ذالکا قولوں بی افوائیم داوے نا دخلو دا دوی دا اللہ وی دا دی دخلو وی نا دا نچے یوتن پخلو وی جز زرداری ما دے زرداری شو یوتن بخلو وی دا طول دنیا زما انڈر کی دا. نو آیا دا شوا ذالکا قولوں بی افوائیم داوے نا دخلو دا دوی دا یزاہیونا قول اللذین کفرو مشابیت کئی دا وینا دا کسانو سرا کفرو چی کافران دی یا کفر اکڑے دے من قبلو پخوا اللہ وی دا دوی پشان وینا مخکم چا کڑے دا چا قوم دا نو علیہ السلام چا غیر آمدت کول وات سوا یوک یو سو نصر اگا پینز بابا گا سورہ نوح کے بے تفصیل لازی نا اللہ وی اغیم دا سی وینا کڑے دا او دویم دا سی وینا کا نو خیرے وطا اللہ کئی قاتلہم اللہ پلا نت دیکھی دوی لرا اللہ یا حلاک دیکھی دوی لرا اللہ انا یوفکون کم طرف تا دی ککڑے شو کم طرف تا وانو لے شو و تباشی کم طرف تا ووڑے دے اللہ سنگا خبر اکی و تباشی قاتلہم اللہ پلا نت دیکھی دوی لرا اللہ یا پلا نت کڑی دی دوی لرا اللہ حلاک دیکھی دوی لرا اللہ یا حلاک کڑی دی دوی لرا اللہ انا یوفکون کم طرف تا وانو لے شو یا کم طرف تا دی ککڑے شو و چا دی کدر کا چا وانو لے و بیمانا اتخذو احبارهم و رهبانهم. اس دان دا غدرے میں خبری وضاحت کر دریم خبر سوا ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ حرام تا حرام نوئی دا زان نالا لولو حرامول کئی چی پیر او ملابو تا کم شے حلال کو نبس بے حلال گنلو او چی کم بے و تا حرام کو بے حرام گنلو اتخذو احبارهم و رہبانهم اونی والدوی احبار و ملیان خبل و رحبان اومب او پیران خبل ارباب من دون اللہ پسیفت دربو بیت باندی من دون اللہ بیدان لانا و خبل ملیان او خبل پیران دا اللہ سر برابر کڑل چی سنگ اللہ وی داش حلال دے او داش آرام دے. نمو خدا نوائیو کرا چی اللہ داشے ولی حلال دے یا اللہ داشے ولی حرام دے تپوز مونگ کو لے شو علت مونگ معلومو لے شو چی اللہ وی دا پلان کیشی زا حرام دے نو مونگ منو کا نمنو دا سی پیرو مولا بچی ویل داشے حرام دے نو بس حرام بے ہوتا ویل کہ اللہ بہتا حلال ویلو کو چی پیر بویل حرام دے نو بس حرام دے. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اونی والدوی احبارهم ملیان خبل و رهبانهم او پیران خبل ارباب من دون اللہ پسیفت دربو بیت باندی من دون اللہ بیدان لانا والمسیح ابن مریم او مسیح علیہ السلام زوی دبی مریم اغیس ویڈیو ابن الله الله سو وی ابن مریم و ابن الله نه ابن مریم دے چپراسی ته جتا سیلدار وے نو دا دغه بیزتی دا دراغه زنا بیزتی دا عیسی علیہ السلام ابن مریم دے د بی مریم زوی دے نه کی ابن الله دے ته خو بیزتی کې چې ابن الله وته وے پویګه کنه پویګه اس پیر ته دے ڈی ایس پی سے پخیر پخیر ابو الک خان درا پسې کس عیسی علیہ السلام ابن مریم دے نو ابن مریم وته وے اس کے ابن اللہ و توین دا خدا غ بیزتی دا وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا وما امروا او کوم نو شوی دویتا الا ليعبدوا مگر دلی خبر چ عبادت کے الہ واحدا د حاجت روا کی او الہ روڑ الہ ستوئی الہ ستوئی حاجت روا تا وما امروا الا ليعبدوا الله احکم نو شوی دویتا مگر د دې خبرې چې عبادت وکې د حاجت روا اکی او واحده دی اکی او لا اله الا هو دا د یو الله د عبادت حکم متولی شوی زکا لا اله الا هو نشتره بلا جت روا بيدان لانا سبحان هو ما يشركون نو چې داخله کو سره نور جوړه ها چې دا ما جت روا دی او دام مشکل گشاره نو جواب سبحان هو ما يشركون سبحان هو پاک دی الله اما دا سنا يشركون چې داخله کو سره صدار جوړه داخله کې جو سری صدار جوړی نو الله د دین ډیر پاک ته ا ماشين بن کا یریدونا یوتفیو نور الله یریدونا غواړی دوی ایوتفیو نور الله چمړه کی دوی نور الله رڼا د الله بیا فوایم په خلوخ بلو باندې و یا بالله او انکار کوي الله د هر سنا الا ایتم نور مگر انکار نه کوي د دې خبرې نه یتم نور چې ورا کی رڼا خپل ولو کری الکافرون اگر چې بدګنی کافران یریدون ایتفیو دا لا سلورم خبره وضاحت کوي سلورم خبره و بنا یدینون دین الحق او دین نه کوي دوی دین پورا نو دین پورا څنګه نه کوي دین پورا څنګه نه کوي ا دین پورا ځکه نه کوي دا سي چې یوري دونا غواړي دوی ا یطفئوا نور الله چمړه کی دوی رڼا دا الله بی افواههم په خلوخ پلو باندې یا په بوکوخ پلو باندې رڼا دا الله غبل شوی را سشه ا سشه پیغمبر راغلی رو د قران اگر رڼا یې کھڑے اله اغه تیره بل کړه ره او دا رنگ لګ لګ رانا شورو شوې دا اوس د دې بېمانو د اهل کتاب او يهود او نصارا دوی څو واړي دوی د لری نه پوکي وای داسه بکای د سره پارا ها چې دا رانا مړ شي دوی څه کوي ان ته ویل دین نه کوي دین پورا نسنګ دین پورا نه کوي نو الله وای اکه مرنا چې بل د الټه داغه د مړکول کوشش کوي دغه رنګې غواړي دوی چې مړکی رڼا ایوت فیو نور الله چې مړکی رڼا د الله بی افواههم په خلوخ بلو باندې کله وای شپاړ ظلم بل پکړ قران از دکول بی د شپاړ ز علوم نه کفر ده کله وای مړه دې سالم خونه ده کله وای مړه دې استاد مولا خونه ده اخو امیده امیده ایسا مونگ استاد زانتا کل مولا ویری مونگ استاد زانتا کل مولا ویری اخو دې دوره کې مستاد محترم ویلي الله دې عمر دم کې برکت واچي وی الله دې معمولا نکي مونږ ټول په امين ویلو وی الله دې معمولا نکي وی خلک وی چې دې مولانا دې دې امي دې وی زه هم چې زه امي خیم خدای دې معمولا نکي خدای ر زما ملګری مولیان نکی مولا خو دین فروش دین خرسه ندی بوئی یره دی خو مولا نه دی کله وی مړه دی خو کور کی منځره کوي جماعت ته جمیل اندر راشي دغرنګي کله به یو خبره کوي کله به بل خبره کوي کله وی مړه دی پار چارت کوي څه کوي منو دا چې قرآن ول ډیر خبر شي خو مړه غیبت پکې ډیر کوي ایس برګانو پسې خبرې کوي داسې خلک چې سمندری وته ودرېږي ازمری راځي او خپې وله زټي او دغرنګې وته ټیټ شي وایي په مونږ کېنې سورلي را باندې وکړي دغرنګې وا داسې خلک چې تیل وته ختم شي نو همدسې رواني ګاړې دی اوس داسې استو پسې خبرې کوي داسې استو پسې تورې چا راته ویلې تا را دل کچا عثمان راته وی چې پلان کې سه غډیر لوی استی دا داسې خبر او کنه پلان کې سه غډیر لوی استی دا وی مې چې لوی استی خدا الله دا او الله نه پس د پیغمبر دا دې به سه یو استی به سي نه دې و یرا ګور پلان کو پسې خبرې کوي او سختی کوي مړو دا ډېرې خبرې بک اوس دې دا خبرې کوي د سره پاره د دې د پارا چې دا رڼا د الله مړکی د قران رڼا بل شوې ده چې دا رڼا مړکی اره کربوډی کار یو کنه ابراهیم علیه السلام چې اورته وګرځولو نو کربوډې راتلو او دغه رنګي پوکی ورکول نو آیا داغه په پوکی باندې اور تیزېدو تیزېدو خو خپل نیت خو یې خولو کنه د دوی په حکومت دارانا نمړ کیږي خو دوی خپل نیت اوخی کنه چې زموږ نیت څنګه لري واورا ویاب الله او انکار کوي الله د هر سنا انکار کوي الله د هر سنا الا ایتم نوره مگر د دې خبرې نه چې پوره کی رڼا خپل کساز ډ خيو کزړ دې بدی الله به د خپل رڼا پوره کوي د دنیا ګډ ګډ ته به قرآن رسی پوهېږې به خبره که نه پوهېږې ایتم نوره ولو کره الکافرون سوی ولو کره الکافرون اگر چې بدی ګڼي کافران ثابت دا شو چې قرآن به په چا بدلګي په چا به بدلګي په کافرانو اوس یو تن مسلمان دی او دې په ځان کې دا صفت د کافرانو راولي نو مونږ خو بې خفه کیږو که مونږ خو بې خفه کیږو چې بھائی داود اسلام کې چې زه مسلمان یم او نور دشمنی د قرآن سره لري نو دا خو د کفارو کار ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون زمون چې کوم ځای دره شروع شوی دی ړومبې مخالفت دو قسمه خلکو کړی یو ملا کړی دی او دویم زبرګ کړی دې دوانو زمونږ د درس مخالفت کړي الګا تاسو ته په درس کې څه نقصان دي مونږ تاسو نه څه غوښتې دي سمدنه غوښتې دي مولانا هم څه غوښتې دي دغه رنګ د زبرګ هم څه غوښتې دي مونږ خپلې پیسې راغونډو دغه رنګ خپلې خرچې کو مونږ چا ته لاس نه دی نیول بیا تا باندې ولې مونږ بدلګو تایید منشی کوله نو مخالفتم بکوا که تایید منشی کوله مخالفتم بکوا ندیب مخالفت کئی او که بیا وطوی چی داس برگان دا قرآن دشمنان دی نو بیا خپش وی وداو گوره تو قرآن دشمنانی وطوی ری ولو کری الکافرون اگر چی بدگنی کافران هو الذی دا اللہ غزانتے ارسل رسولو چرا ویلی گلو یارا لگلی دے رسول او پیغمبر خبل بل خدا پا قرآن باندے و دین الحق او پا دین پورا سرا لیوزیره ولد دین کلی دید پارا چی غالب کی دے لرا پا دینونو ٹولو باندے ولو کری المشرکون اگر چی بدگنی مشرکان هو اللذی دان لاغذات ارسل رسولهو چراوی لګلو پیغمبر خپل بل هدا په قران سره ودين الحق او بدين پورا سره قران ولا ورکو او دغه رنګ د سي احکام ولا ورکړل د سي شريعت ولا ورکو چې د هر خبره حل پکې شتا څه د هر خبره حل پکې موجود دي ودين الحق او بدين پورا سره دا سره پارا ليظهره على الدين كله دې لپاره چې غالب کې دی لره په دینونو ټولو باندې داسې دینی ورکو داسې کتاب ورکو چې دا په نورو کتابونو او په نورو دینونو باندې سکی غالب کی تورات کې چې کومه مسله و قرآن کې مشته انجیل کې چې سونو په قرآن کې دی زبور کې چې سونو په قرآن کې دی یعنی د ټولو کتابونو خلاصه او مجموعه ولا الله ورک دا سره بارا دې د بارا چې غالب کې دی لرا په دینونو ټولو باندې په اعتبار د دلیل د قران د دلیل د دین اسلام د دلیل مقابله څوک نشي کولی نه یو کتاب کولی شي تورات زبور انجیل نه او صحیفه کولی شي او نه د یو ملا کتاب کولی شي پوهیږم خبره او که نه پوهیږي او زمون دین ځکه مضبوط دی زمون قرآن ځکه مضبوط کتاب دی چې مون سره سند شته څه شته سند شته الحمدلله مون خپل سند رسولی شو یهودي ته ووایا ته ما ته د تورات سند وخایه خولی شي دته عیسائی نے تپوس اوکا وہ اعتماد رہ تورات سند بیان کا چو خیر تھا بلا خبر پاکستان کے جسنگ قرآن دے سعودی کے امداز قرآن دے افغانستان کے امداز قرآن دے پا امریکہ کے امداز قرآن دے دوریں گے پا انگلینڈ کے پا ہر ملک کے داس قرآن دے داس دو کہ نہ دا اور تورات پاکستان کے یو رنگ دے چین کے بل رنگ دے دغه رنگ انگلینڈ کے بل رنگ دے امریکہ کے داغی نہ بدل دے انجیل تو گورا نہ پیو ملک یو شانتی دے پو بل ملک بل شانتی دے زمون دین زک مضبوط دے زمون کتاب زک مضبوط دے لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون د نور دینونو د نور کتابونو د حفاظت ذمہ داری اللہ علماء تو سپارلو اغی خپل ڈیوٹی ادا نکڑے شو پائی کے تحریف اکڑے شو دخپل و خواہشات و مطابق خبری پکے دن نشوے او قرآن دا دے دا حفاظت ذمہ داری چاہ غستے را اللہ غستے را اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورہ حجر نہم آیات کے رئیس اللہ وی قرآن مارا لے گلے رے او زبا دا قرآن حفاظت پخپل باندے دا قرآن دا حفاظت ذمہ داری اللہ غستے را پا قرآن کی زب تحریف نشی کولے اور تحریف سا کہ زبر زیر ام سو غلط وہ انہوں صفحے پتہ لگی قرآن دا سی موجزت دا سی کمالی کتاب چی زبر زیر کے سو فرق کیوں میں پتہ لگی ولو کرے حل مشرکون اگر چی بدی گنی مشرکان مشرکان کا دا دین اسلام دا غلبہ بد گنی هم نو اللہ وی زبا دا دین غالب کوم زبا اسلام غالب کوم قرآن بغالب کوم نور بن انشاءاللہ بیا ویو وقالت الیہود اوائی یہودیان عزیر علیہ السلام نازول دا اللہ دے اوائی نصرانیان عیسیٰ علیہ السلام نازول دا اللہ دے داوی نا دخلو دا دوی دا مشابیت کی دوی نا دا کسان سرا چی کفر اکڑو من قبل پخوا قوم دنو علیہ السلام او دا سی نور قاتلهم اللہ پلانت دیکھے دوی لران اللہ یا علاق دیکھے دوی لران اللہ انا یعفقون کم طرف توانو لیشو یا کم طرف دا دی ککڑے شو اونی والدی مولیان خبل او پیران خبل احبار دا حبر جمع دا حبر وی لکھی گی مولا تا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حبر الامت وی سو دا وی حبر الامت یعنی د دې امت د ټولو نه لوی عالم حبر الامت وته وای او رهبان راهب راهب به لیکيږي تاریکی دنیا تا سو تاریکی دنیا تا تاریکی دنیا هغه سړی چې دنیا پریخي وي او یو ګټ کې ناشتي غر کې ناشتي او بس ذکر او اسکار کوي او لګي لکه نصرانیانو پیر پیر اکثر ناشتي ګټ کې کنه نه کار کوي نه روزګار کوي او بس ناشته او بس ذکرونه دي او بس لګي دې قصې قطاری دي ارباب من دون الله اونی ولدی مولیان خپل او پیران خپل په صفات د ربوبیت باندې بيدان لانا او مسیح علی السلام زید بی مریم او کوم و ما امرو او کوم نو شوی دویتا مگر دری خبره چې بھارت بکوي د حاجت روانی کیو نشتره بل حاجت روا بيدان لانا پاک دی الله دا غسنا چې داخله کې اوسره صدر جوړی غواړې دوی چې مړکی رڼا دا الله په خلوق بلو باندې یا په بوګوخ بلو باندې او انکار کوي الله دا هر سنا الا ایت منورو مگر دری خبر نه چې بورکی رڼا خپل ولو کری الکافرون اگر چې بدی غنی کافران دا الله غزا ته چراوی لګلو پیغمبر خپل یا ارسل رسول را لګلې دې پیغمبر خپل بل هدا په قران سره خدا د ټولو نه لوی هدایت څه شي قران ودین الحق او بدین پر سره ډیر پاران چې غالب کې دی لرا په دینونو ټولو باندې اگر چې بدګنی مشرکان